राम यह प्रवचन परम हृदय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्र मां न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक अंग्रेज साधु आए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि राधा तत्व क्या क्या अर्थ है, राधा तत्व का विश्लेषण थोड़ा समझना चाहता हूँ, राधा का अर्थ क्या होता है? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राधा साध संत तत्व, उन्हें राधा नाम है जो सबकी आराधनीय हो, सबके पूज्य हो, सबसे श्रेष्ठ हो, खास उसमें तत्व है प्रेम। प्रेम नहीं मूर्ति, केवल प्रेम की। भगवान का जो प्रेम है वो प्रेम का पुंज है। भगवान कृष्ण भगवान प्रेम देते हैं, वो प्रेम का पुंज नवराता है। लोग राधा कृष्ण को पुरुष और स्त्री मानते, यो नहीं है। भगवान है कृष्ण तो भगवान, और वो है भगवान का प्रेम। प्रेम स्वरूप है खास। श्री राधा जी ने कहा, गोपियों का अपने भगवान दर्शन किए तो उनको नमस्कार किया बड़े प्रेम से। आप नमस्कार करते हो, तुमने भगवान के दर्शन किए कि आप रुझना करते हो? ना, दर्शन होते नहीं। तो एक दिन वह भगवान खड़े थे कदम की छाया में, राधा जी गई जड़ मिलने, गए जमुना जी पर, जड़ मिलने जो भगवान की तरफ देखा तो देखते ही रह गई। तो गोपियों ने देखो आज पकड़ो, क्योंकि मैंने भगवान देखा नहीं। तो वो क्या देखो, आप कहते मैंने क्षण देखा ही नहीं, ना मैं देखा नहीं। एकदम आप भगवान के आकर्ष हो रही थी, कहते मैं देखने लगी जो भगवान का कान का कुंडल देखा, और कुंडल देखो देख नहीं पाए, आगे दिख गई, आगे दिख जाऊं तो देखू। वो कुंडल देखते हुए तो मस्त हो गई भाई, जो भाई देखती चल गई भगवान दर्शन में। तुम धन्यवाद, तुम्हारे दर्शन होते भगवान के, बड़ा सफा। तो केवल प्रेम का पुंज है, स्त्री पुरुष नहीं है। विश्वास है प्रेम तत्व, एक प्रेम तत्व, वो प्रेम तत्व प्रकट हुए। तो कृष्ण नाम से भगवान आकर्षित होते हैं, इतना ही राधा नाम से प्रसन्न होते हैं। राधा नाम बड़ा प्यारा लगता है भगवान को, क्या भगवान को प्रेम प्यारा लगे, प्रेम स्वरूप है बाबा। तो वो तो प्रेम स्वरूप ही है राधा जी, इस बात से बहुत अच्छा लगे। तो राधा क्या है जो सबका आराधनी है? ये प्रेम की जगह ही संसार का आकर्षण है। संसार का आकर्षण है ये प्रेम की जगह है। और जो संसार में नाशवान वस्तु में आकर्षण है यह है मोह कामना आसक्ति, और भगवान में यही लग जाए तो हो जाए प्रेम। अब प्रेम हो जाए आसक्ति बढ़ जाए, इसलिए उपाय क्या है? इसलिए उपाय है भगवान के प्रेम में मस्त होना, और काम के नाश करने की शक्ति भी प्रेम में है। उपासना से वो साधना से कामना नष्ट नहीं होती। कामना नष्ट होती है कि कामना में जितना सुख मिला है उन सुख ने उतना ही मिल जाए, उतना थोड़ा नहीं मिल जाए, कामना नष्ट हो जाएगी, भगवान में आकर्षण हो जाएगा, फिर भगवान प्यारे लगेंगे। जितने भगवान प्यारे लगेंगे उतना काम नष्ट हो जाएगा। काम का नाश करने का खास उपाय काम नाम किसका है? स्त्री पुरुष का संग ऐसा ना इतना काम नहीं है, ये काम है वह काम इतना नहीं है। कोई भी वस्तु प्यारी लगती है, घड़ी प्यारी लगे तो ये मोह है, वस्त्र प्यारा लगे तो ये मोह है, शरीर को ही प्यारा लगे तो ये मोह है। तो ये मोह मिटेगा भगवान के जप करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान में मन आकर्षित हो जाएगा तो मोह मिटेगा। कोई और मोह उपाय? उपासना करने वाला को, ध्यान करने वाला को, सत्संग करने वाले को, साधन करने वाले को आप पूछो काम नष्ट नहीं होता, काम नष्ट नहीं होता। काम नष्ट होता है भगवान में प्रेम हो जाए। जहां भगवान में प्रेम हुआ काम नष्ट करने गए, काम कर दिया है नाशवान वस्तु जितनी प्यारी लगे। जैसे मनुष्य मनुष्य मकान बनाता है, उसको सजाता है, सुंदर बनाता है, ये काम है, सभी सब काम है। सोने का गद्दा बनाया, सोने का स्थान बनाया, जिसमें एक तकिया इधर, एक तकिया इधर, एक तकिया इधर, एक तकिया इधर, ऐसे मैंने देखा, ऐसे सोच आनंद में, ऐसे सैया देखी लोगों को। हमारे साथ रहते थे दादी महाराज, तो हमारे साथ मां जी को घृणा हुई, आप लोग घरों में जाते हो, घर में दिखी थी सैया, हमारे में नहीं करता, भाग गए वहां से, लोग सैया देख रहे। तो भगवान में प्रेम अगर हो जाएगा खिंचाओ प्रेम की जगह ही ये बाधक है, प्रेम की जगह ही काम बाधक है। काम जितना होगा उतना प्रेम कम होगा। रुपयों में प्रेम हो जाए वो काम है, पदार्थ में प्रेम हो जाए काम है, किसी वस्तु में प्रेम हो जाए काम है। एक सज्जन गए संत के पास, तो संत ने कहा मैं ध्यान करूंगा, तुम्हारे को प्यारी चीज क्या लगती? मेरे को तो प्यारी भैंस लगती, मेरे घर में भैंस है, दूध दूधता हो गया, वो भैंस मेरे प्यारी है, तो काम कर जाओ कुपारे में और भैंस का ध्यान करो, भैंस का ध्यान करो। तो गुफा में बैठ गया, भैंस का ध्यान किया, तल्लीन हो गया, क्या बारह हो बारह मारे सींग है मोटा मोटा, तो पारी माओ को नहीं, गुफाए दरवाजे में माओ को नहीं, सींग मोटा बड़ा है, तो भैंस हो गया भैंस। संत ने पूछा तेरे को प्यारी की चीज क्या लगती है? कि मेरे को भैंस प्यारी लगती, सरल सीधे भाव से कह दिया, तो भैंस का ध्यान करो, क्यों बैठे जो बाहर निकलो घर से बड़ा बड़ा सिंह बड़ी छोटी इतना सिंह मोटा मोटी मावा। तो ये वो है उस जगह कुछ प्रेम हो जाए तो मोह छूट जाएगा। श्रोता से कहते देते सुनो ने सुना नहीं, अज्ञान स्वामस्त रूप स्पष्ट थे मोह नष्ट। जो कैसे तत् नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत् प्रसाद आपकी कृपा से। तो आपकी कृपा मतलब कि भगवान में हो गया प्रेम, भगवान में आकर्षण हो जाए बहुत छूट जाए, भगवान है मैंने कहा आकर्षण हो जाए मुझ छूट जाए बहुत अष्ट हो जाएगा। क्यों चिन्ह में मैं हो गया वो प्रेम है, जड़ता में हो जाए मोह है, एक ही चीज से जड़ चीज है नाशवान उसमें आकर्षण होता है इसका नाम है मोह, और चिन्ह में परमात्मा मन आकर्षण हो जाए इसका नाम है प्रेम। तो प्रेम बढ़ जाएगा जप करते हुए कीर्तन करते हुए भजन करते हुए मस्त हो जाते हैं, भजन करते हुए भागवत में श्लोक आता है चित्त के चिंतन है अमृत रूपी भगवान का चिंतन या चिंतन या विभत अतिथम अशति क्वचित विलज उदगाय नृत्य मन भक्ति योग तो भवन बनाती वाग गदा वाह गदगदा उदरते यश चित्तम रुद्रम अशति क्वचित विलज उदगाय नृत्य मन भक्ति युग तो भवन और काम रह गई थी भगवान में ऐसा प्रेम हो जाए कीर्तन करते हो कीर्तन में नाम में मस्त हो जाए मस्त प्रेम हो जाए तो बस काम नष्ट हो जाए। नहीं तो उद्योग कितने तो नष्ट नहीं हुआ, साधन कितने को नष्ट नहीं हुआ, उपाय कई बताए काम के ऊपर कई बताया है परंतु प्रेम असली आकर्षण भगवान में वक्त गदा देवते यश चित्त दत्पक्षित हसते क्वचित विलज उदगाय नृत्य मद भक्त युग तो भुवनम बुलाती। उन दोनों के लिए राम गीता में आया है उत्तरकांड का पांचवा अध्याय है वह पांचवा सरंग में आया है यश सेवते माम गुणं गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्म चाहे निर्गुण का ध्यान करे चाहे सगुण का यशते माम अगुणम गुणात्म तथा गुणात्मक भगवान सगुण करे यशते मगुणम गुणात्म हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सो अहम वो मैं हूँ सब पादान से रेणु में वो संसार में चलता है जितने जितने रीत रहे रण बन गए उस रेत से लोग होते हो जाते यशते माम गुण गुणात्म हृदय कदा वा यदि वा गुणात्म सोहम स्वपादान से रेणु भी स्पृशन बुनाती लोक त्रिदय अभी त्रिलोक पुत्र का देता जैसे सूर्य चार जाता है वह दिन हो जाता है सूर्य दिन जाता रात हो जाती है हो जाता है इसी तरह से प्रेम प्रकट हो जाता है फिर मस्त हो जाते हैं। वो प्रेम मांगो आप भगवान प्रेम प्रेम से काम नष्ट हो जाए बिना प्रेम के काम नष्ट नहीं होता। थोड़ी देर के लिए मान ले योग दर्शन में कई उपाय बताए हैं मैं होता नहीं योग दर्शन में पड़े बैठे और दर्शन में भी प्रेम होता नहीं हो भगवान में प्रेम हो जाए भगवान नाम में प्रेम हो जाए भगवान के धाम में प्रेम हो जाए भगवान के लीला में प्रेम हो जाए भगवान के चरित्र में प्रेम हो जाए तो बस काम नष्ट हो जाएगा। मैं आकर्षण हो चाहिए भगवान मेरे हैं जो कहे मैं हरे कह देगा मेरे हैं या नहीं भगवान नाम के भी आकर्ष हो जाए जैसे लोभी की स्थिति में रामायण के उत्तरकांड के समाप्ति में एक दुआ आता है कामे नारी प्यारे जिमे लोभी प्रिय जिमे दाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय रघु मई राम। बड़ा विचित्र दुआ है कामे नारी प्यारे जिमे कम जैसे सिपारी होती है लोभी प्रिय जिमे दाम लोभी का नाम प्यारा होता है तो दाम स्त्री और पैसा ये दो प्यारे हैं तो उसे कामे नारे प्यारे जिमे कामे लोभी जिम पे दाम तिम रघुनाथ नारी की जगह निरंतर प्रेला गो मोगी राम नाम। नारी की जगह तो भगवान है और दामों की जगह नाम है, दोनों प्यार लगेगा अंत में। भाई गोस्वामी ने कहा कामे नारे प्यारे जिम लोभी प्रिय जिम दाम कामे और लोभी को प्यार है, ये दो ही दो खास बाधा है, दोनों जगह दो उपाय बताए खास। कामे नार प्यारे जीवन लोभी प्रिय जीवन नाम, तो कामे नार प्यारी स्त्री देखती है, स्त्री का नाम सुंदरता, सुंदरता उन लोग होता है उसमें, और उसमें गिनती से होता है नाम में प्रेम, नाम में प्रेम होगा तो नाम में रहने के चाहोगी राम राम राम राम राम राम राम राम छोड़ता नहीं पड़े राम राम राम राम राम राम राम राम। एक संत थे जो राम राम कर देते हरदम, तो उन्होंने गुरु जी से जाकर शिकायत की महाराज चट्टे फिरता भी राम राम करता है, चट्टे फिरता ही पेशाब करता भी राम राम करता है, अच्छा करते हो? मैं करता नहीं महाराज, छूटता नहीं मेरे स्थान तो चट्टे फिरते राम राम मत ही करो। तो एक दिन मैं दीप पकड़ोड़ी के महाराज बोलो जी वो पकड़ में टट्टी फिरता है, क्यों बताए बोले मेरे हाथ की बात नहीं, अब जी मेरा मन आ जाए आप हो तुम कहो मत, तो कह जीव नहीं पकड़ना उन्हें, तो जीव पकड़ फिरता है। तो ऐसे नाम में प्रेम लग जाएगा छूट जाएगा। भाग्य दा द्रवते जैसे चित्तम जैसे सूर्य जाता है वह दिन हो जाता है, ऐसे मेरा भक्त जान जाता है वह सबके हृदय में प्रेम मरता है, सबकी प्रेम। तो भगवान का स्वरूप हो, भगवान का धाम हो, भगवान का नाम हो, भगवान की लीला हो, भगवान के गुण हो, दया क्षमा आदि है, ऐसे किसी में मन आकर्षित हो जाए, जहां भगवान में मन आकर्षित हुआ कामना कामना हो जाएगा बड़ी सरलता से सीधी सीधी से। यूं विचार करो नहीं होगा, मन में विचार नहीं होगा वो विचार ठहरेगा नहीं, काम सब विचारों को नष्ट कर देगा, बड़े बड़े विचार बड़े बड़े ध्यान बड़े बड़े चिंतन। एक बात तो याद आई, मैं कहने में संकोच होता है, पराशर जी के पुत्र हुए व्यास जी, तो कैसे है पता है वो देवर की स्थिति लड़की की कन्या, तो उनको पार जाना था तो वह अपने नौका कह दी पार कर दी, तो महाराज में पार जाना है अच्छा भाई भैया जो, तो उनको रूप देख करके आकर्षित हो गए, आकर्षित हो गए। व्यास जी जैसा कोई पुरुष हुआ नहीं है, व्यास जी से अपने जन्म की कथा श्लोक बद लिख दिया, ऐसे मेरे पिताजी मोहित हो गए, कहते महाराज दिन है लोग देखे तो पानी तो दूर आते हैं दूर हुआ चूंग अंदर, और उस प्यार से पैदा हुए। इस वास्ते वासम वशिष्ठ दफ्तार, वशिष्ठ के तो बेटे के बेटा है, शक्ति पौत्रम शक्ति का है पोता, और व्यास जी का बेटा सुखदेव जी, व्यासम वशिष्ठ अवतारम शक्ते पौत्र कलमसम और पराशरात्मजम बंदे सुखता तम तपो देवी, सब पीढ़ियां लिख दी एक श्लोक में। पहले बन दिया व्यास क्या व्यास थे, सारथी के पिता वशिष्ठ जी व्यासम वशिष्ठ दफ्तार वैश्य के दफ्ता हुए नया परंपरा में व्यासिष्ठ वशिष्ठ दफ्तार शक्ति है पौत्र में शक्ति का बेटा हुआ है पौत्र व्यास और व्यास का बेटा हुआ सुखदेव जी तो व्यासम वशिष्ठ दफ्तार शक्ति है पौत्र मगलवसम पराशरादम पराशर पराशरादम बंदे सुखतातम और तपो दे श्लोक में पराशरात्मजम आत्मज पराशरात्मजम बंदे सुखतातम तपो दे वशिष्ठ वश नवतारम शक्ति वर्ष की पुत्र शक्ति हुआ शक्ति पौत्रम और शक्ति पुत्र पराशर आत्मजम बंदे पराशर जी उसमें आत्मजम बंदे सुखतातम व्यास जी सुखतातम और तपोदे देव सुखदेव जी का सुखदेव जी सब एक श्लोक में सुख पूजा कर दी घासे बसे तपतारम शक्ति पौत्रम अगर उसम और पराशरादम बंदे सुखतातम तपो दे एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज जी तात पिता पराशरात्मजम बंदे सुखतातम तपो दे ऐसे हुए तो वे तो बात ये मैं कह रहा था श्लोक बदली गई सब कथा सी ऐसा कोई कवि हमें देखा नहीं बाप और दादा पर दादार और साहब ने अपना चरित्र लिखा साहब ऐसे में डिबरी कहते से पैदा हुआ व्यास सुखता और शक्ति पौत्र शक्ति के पिता वशिष्ठ जी राम जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज तो वशिष्ठ से ले सुखदेव जी तक व्यासम वशिष्ठ दफ्तारम दफ्तार और शक्ति पौत्र शक्ति पौत्र आकलमसम और पराशरात्मजम बंदे हर सुखतातम तपो निधि सुखदेव जी तक वशिष्ठ रफ्तारम है तब क्या है हाँ शक्ति पौत्र व्यास जी नवतारम न पुत्र नवत्री पौत्र पर पौत्र तब तब जैसे पिताजी है तो पिताजी की बहन तो गुवा होती है दादाजी की बहन भी दादी बहन की स्थिति पिताजी जानते हो जानते व्यास जी बना है तो वे दादा है तो व्यास जी स्त्री भी दादी स्त्री भी दादी बहन भी दादी और क्या कहे बताओ दादाजी की बहन क्या कहे तो व्यासम वशिष्ठ दफ्तारम शक्ते पौल कलम पराशरात्मजम बंदे सुखतातिम तपोनिधि ये फिर तो मैंने बात की भाई कि भक्त भक्ता में भगवान में आदर हो जाए तपोनिधि व्यासम ऐसे तपस्या बहुत थे बड़े वाले पर वो प्रेम चीज एक और है तत्व ज्ञान होता है वे तत्व ज्ञानी होते हैं ज्ञानी में भी काम रहता है बहुत कम शांत मैं कभी गुजार देता है प्रेम होने पर देता प्रेम बिन लगाई प्रेम भगत जल बिन लगाई प्रेम भगत जड़ बिंद जाई अब अंतर मल कबूल जाए प्रेम भक्ति जड़, प्रेम भक्ति वो जड़ है जो काम डूब जाता। प्रेम भक्ति जड़ बिन रघुराई, अभ्यंतर मन कबूल जाई। अभ्यंतर माए तो प्रेम नष्ट होता है, तो प्रेम जागृत हो जाए भगवान में, भगवान लीला में, भगवान के नाम में, भगवान के किताब में, भगवान के गुणों में, भगवान के आचरणों में, भगवान से संबंध हो जाए, वो संबंध यार उसमें हो जाए प्रेम, काम नष्ट हो जाएगा। सरल उपाय सीता का उपाय। अब प्रेम कैसे हो, तो प्रेमियों का संग करने से और बता सत्संग करने से। इस बात से हमारे दृष्टि में सत्संग के समान सरल उपाय नहीं है कोई, हर एक आदमी के लिए आरंभ से आरंभ, अंत से अंत तक उपाय है नहीं। आरंभ अंत फल राम नाम बोलो, सत्संगत मत मंगल मूला, अरसोई फल सिद्धि समझे। मूल क्या है, मूल मूल बीज, तो सत्संगति बुद्ध मंगल मूला, बुद्ध मंगल मूला अरसोई फल सिद्धि सब साधन साधन फूला, फल भी रामधाम है और साधन फूल है। फूल तो बीच में होता है, फूल बाद फल लगता है, फूल लगता है। स्त्री भी रजस्वला होती है ना, पुष्पवती कहते हैं उसको, पुष्पवती स्त्री। माँ फूल आ गया है, अब फल आएगा। फूल के बाद फल लगता है। इस वास्ते सबसे श्रेष्ठ उपाय है तो नाम जप करें हरदम रात और दिन, हे नाथ हे नाथ, नाम में हो जाए प्रेम, फिर बात करते आदि रहते हो। वो भक्त है, भक्त मामूली नहीं होता, भक्त में काम नहीं रहता, ज्ञानी में अहंकार सूक्ष्म अहंकार रहता है। फिर भी भक्त में वो चीज दिए थे, प्रेम भगत बिन समझ लगाई, अब बेहतर मन का भोजन जाए। तो प्रेम भक्ति हो जाए, भगवान अच्छा लगे, ऐसा दाम अच्छा लगे, ऐसा धाम अच्छा लगे, उसके गुण अच्छा लगे, जो भगवान की बात अच्छी लगे, काम नष्ट हो जाए। काम का बढ़िया उपाय है, एकदम बढ़िया, एकदम काम के नष्ट करने का और ऐसा उपाय नहीं है। भगवान प्यारे लगेगा, भगवान मीठे लगे, मीठे लगे, जैसे माँ लगती है बच्चे को, जैसे माँ है, माँ अच्छी लगती है, गोदी में बैठ जाता है, माँ को पकड़ देता है। ऐसे भगवान को माँ समझे, भगवान मेरी माँ है। इस बार तुम्हें वो माता से पिता, पहला बालक नाम भैया, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें सबसे बढ़िया माता होती है। व्यवहार में माँ का आदत ऊंचा है, कुलम पवित्र जनन ने कृतार्थ था। कितनी बात बताई, जनन ने कृतार्थ था, वह कृतकृत्य हो गई, सब का पूरा हो गया। कुलम पवित्र, कुल पवित्र जनन ने कृतार्थ था, वसुंधरा पुण्यवती से तेना अपार संवित सुख सागर स्मृत लीनम परे ब्रह्मण चेत। जिसका से तो पर ब्रह्म लीन हो गया और प्रेम में लीन मस्त हो गया। इस बात से प्रेम भगत जल पिंधन गुराई, अभ्यंतर मल भीतर से मल होता है, वो कब हो जाएगी। प्रेम जागृति हो जाए, सब मत हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। वो प्रेम का वो भाग बदे आग्रह होते है, यश चेतम भाग बदला देवते यश चेतम से। भगवान प्रेम जागृत हो जाए, सत्संग में प्रेम हो जाए तो उसे प्रेम पैदा हो जाता है। ये भी यथा रवि। राम गीता है। इस बात से भगवान में प्रेम जागृत हो जाए, सत्संग में प्रेम हो जाए तो उसे प्रेम पैदा हो जाता है। इस बात से हमें तो सत्संग अच्छा रहेगा, सत्संग से पैदा हो जाता है। सुनने वाला मैं लिए भी, कहने वाला एक लिए भी, सत्संग बात कहे सुने वही तो हरदम वह सत्संग बात कहती है। अपने तो आप देखो और क्या होता है, अपन सुबह शाम दोपहर में रात्रि में दिन में भगवान की चर्चा, भगवान चर्चा, वो भगवान की करता करते प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है सब दोष बढ़ जाते, छूटने शुभ काम बन जाता है। तो प्रेम भगति में प्रेम भगत जाए तो होगा। समय हो गया, थोड़ा एक बात और पूछी है कि हम राधा के अंदर कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप राधा राधा राधा राधा करो और राधा में ही हो जाए। कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो, राधे राधे करो, तो उन सबों पास हम राधे राधे की बड़ी बताई है। राधा जी की कृपा से प्रेम हो जाए, ये प्रेम का पुंज है। कोरो प्रेम, प्रेम ही मूर्ति है, राधा जी केवल प्रेम की मूर्ति है। उन्हें प्रेम हो जाएगा। काहू के बल भजन का काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। कुंवरी जहां प्यारी लगे भगवान में प्रेम हो जाए तो कुंवरी की बना है। राधा ने प्रेम में कुंवरी है, व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पाओ बसा। कुछ करना नहीं मिलेगा, जो करेगी राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा की उपासना में स्त्री पुरुष लोग प्रसन्न रहेंगे। स्त्री पुरुष है, ये है तो स्त्री पुरुष, पर स्त्री पुरुष क्यों बढ़े के मनुष्य का स्त्री में, स्त्री का पुरुष में होता है स्त्री, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ये मोह है, ये आसक्ति है, ये कामना है, ये पतन करने वाली है, तो इसलिए ऐसा ही प्रेम हो जाए। राधा जी में प्रेम हो जाए, राधा जी में प्रेम हो जाएगा तो भगवान आकर्षित हो जाएगा खुद आप से आप। चलो मना प्रेमा भक्ति महाराज जी, मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुखी ने शबरी ने घेर जाय छे रे, वालो भक्ति तने बस थाय छे थाय छे थाय छे थाय छे रे, वालो भक्ति तने बस थाय छे। मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुखी ने बड़े बड़े यार और आश्रम छोड़ गए, शबरी ने घेर जाए छे, शबरी के आश्रम बचे भगवान, मालो भक्ति तने बसताए छे। भक्ति से भगवान बस में हो जाए। आओ निषाद भी नहीं आती, नीच कृष्ण भी आता नहीं, निश घर पर भी भगवान आ जाते हैं। दुर्योधन का मेवा त्याग साग विदुर पाई, विदुर से विदुरानी का बड़ा प्रेम था, वह स्नान करते थे, कृष्ण भाई आया मेरे भूख लगी है, कपड़े पहन सो गया, याद नहीं कपड़े पहले आए नहीं है, खोले हो पीड़ो ला लग दो छूटे, तो चार पगा तो चार तो पगा पीछे भगवान बैठे पांच पाग भूख लगी, भूख मन में शान नहीं गया, भूख लगी तो खिला छिलका जो गिरी गिरी देवी गिराई छिलका देव श्याम कुमारी भगवान कहते तेरे पास विदुर जी आए, ये कर क्या रही हो? तो भगवान ने अपना प्रीतम भर बता दिया। भगवान या पैदल बोला है भगवान वो पीढ़ के ऊपर बैठा है पीढ़ में जीव तो याद ही बोली भूख लगी कि सब भगवान है। फिर मैं केला धोया धो करके कपड़े पैर फिर बिजू जी मना देने गया गिर देता है मेरे छिड़का मुझे कह कृष्ण जी सुनो बिजू जी वो स्वाद नहीं आवाना जो केला भी छिड़का में स्वाद है इतना प्रेम भरा भूल गई कपड़े भूल गए इसलिए प्रेम में मस्त हो जाए वहां काम नहीं आना। 10 मिनट हो गए ऊपर में अब भगवान नाम कीर्तन करो।